i crossover Bayon w wyjątkowej ofercie. Skorzystaj z upustów oraz rabatów na pakiet serwisowy dla wybranych modeli, dających sumę korzyści aż do 21 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 października, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do południa w wyborach parlamentarnych zagłosowało ponad 22% Polaków. Swój przedostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy wieczorem rozegrają polscy piłkarze. Bezpłatną mamografię i USG piersi można dzisiaj za darmo wykonać w Lublinie. %22.59 tyle uprawnionych do głosowania poszło do południa do urn wyborczych. Cząstkowe dane zaprezentowała Państwowa Komisja Wyborcza. To więcej niż przy okazji wyborów parlamentarnych sprzed 4 lat. Gdzie oddano najwięcej głosów, a gdzie najmniej, te dane ma Michał Fedusio. Wśród okręgów wyborczych najwięcej głosów do południa oddano w okręgu numer 14 z siedzibą w Nowym Sączu. Tam zagłosowało 25,68%. Najniższa frekwencja dotyczyła okręgu numer 21, czyli województwa opolskiego. To 19,57%. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak informował też o frekwencji w poszczególnych miejscowościach. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Krynica Morska 52,98%. Najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Pawłów, województwo świętokrzyskie 12,20%. Wśród miast wojewódzkich najwięcej osób poszło do urn wyborczych w Białymstoku, Warszawie i Szczecinie. Najmniej w Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Każda gmina do 20 tysięcy mieszkańców z najwyższą frekwencją wyborczą w powiecie będzie mogła liczyć nawet na 1 000 000 złotych dotacji na remont remizy strażackiej. To założenie profrekwencyjnej akcji Bitwa o remizy. MSWiA oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na tę inicjatywę przeznaczają w sumie 300 milionów złotych. Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Hejduk powiedział, że po wyborach powstaną specjalne zespoły, które podzielą dofinansowanie. To może być jedna jednostka, która weźmie cały milion, bądź rozdrobnione to w różnej konfiguracji na albo wszystkie jednostki, albo wybrane jednostki, w zależności od tego, jak ten zespół to wypracuje. I ta decyzja musi zapaść do 31 grudnia tego roku, po czym my, jako Komenda Główna i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, będzie realizowała te zadania od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia. I przypomnijmy, lokale wyborcze są czynne od 7 do 21. Rozmowy z politykami, politologami i publicystami, łączenia na żywo ze sztabami wyborczymi i korespondentami na całym świecie, transmisje przemówień liderów ugrupowań politycznych i komentarze na gorąco. To czeka słuchaczy Wieczoru Wyborczego Polskiego Radia. Transmisja na antenie Polskiego Radia 24 od 20.30 do 1 w nocy. Na antenie radiowej jedynki programu trzeciego łączenia z Wieczorem Wyborczym Polskiego Radia będą organizowane przez Polskie Radio 24. Polscy piłkarze wieczorem zagrają swój przedostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Po zwycięstwie 2-0 nad Wyspami Owczymi przeszedł czas na reprezentację Mołdawii. Biało-czerwoni wciąż mają szansę na awans na Euro, ale muszą dzisiaj pokonać niżej notowanych rywali. O szczegółach Mateusz Warianka. Polacy z nowym selekcjonerem i nowymi piłkarzami powoli wychodzą na prostą. W czwartek pokonali 2-0 Wyspy Owcze, a dzięki porażce 0-3 Czechów z Albańczykami awans na Mistrzostwa Europy mają w swoich rękach. Wystarczy, że wygrają 2 ostatnie mecze z Mołdawią i Czechami. Wieczorem zagrają z tymi pierwszymi, będą faworytami, choć wszyscy pamiętamy kompromitującą porażkę 2-3 w Kiszyniowie. Przed lekceważeniem rywali przestrzega też selekcjoner Michał Probierz. Mogę tylko poprosić kibiców, żeby nas wsparli, żeby byli od samego początku, żeby nam pomogli, bo na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, bo my tak mówimy o 2 meczach dla nas, a trzeba też pamiętać, że Mołdawia też ma szansę jeszcze, także tu tym bardziej musimy być czujni i tym bardziej musimy być zmobilizowani do tego spotkania. Biało-czerwoni będą dziś mogli liczyć na wsparcie kibiców. Na PGE Narodowym pojawi się ponad 50 tysięcy fanów. Pierwszy gwizdek o 20.45. Relacja z tego spotkania na antenie Trójki, a już za chwilę u nas trzecia strona medalu. W Lublinie trwa Breastfest. Podczas akcji można wykonać bezpłatną mamografię USG piersi oraz skonsultować się ze specjalistami. Wydarzenie zorganizowano, aby promować profilaktykę. Zachorowalność na raka piersi wzrasta, ale wcześniej wykryta choroba może być całkowicie wyleczalna, zwraca uwagę dr Katarzyna Sędłak z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

9,5 minuty po godzinie 16. Trzecia strona medalu. Sportowy okręt flagowy w polskim radiu, programie trzecim. Czas zacząć, Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. No i zaczynamy. Countdown to Insanity. Odliczenie do szaleństwa. Zaczynamy. Niespełna 5 godzin pozostaje do meczu, który ma zatrzeć fatalny obraz reprezentacji Polski po występie w Kiszyniowie. W trzeciej stronie medalu zajmiemy się oczywiście piłką w wydaniu kadrowym. O 20:45, przypomnijmy, na stadionie PGE Narodowym zagramy z Mołdawią, a dzięki układowi w tabeli, dzięki ostatniej porażce Czechów z Albanią, Euro 2024 wciąż stoi otworem. Wojciech Szczęsny. Przed tym meczem z Mołdawią na pewno jest chęć jakiegoś rewanżu za to, co stało się, bądź co my wyrabialiśmy w Kiszyniowie. Nasz bramkarz numer jeden nie podruje rzeczywistości, między innymi za to właśnie trudno nie lubić Wojciecha Szczęsnego, a Huberta Hurkacza musi uwielbiać babcia. Po tym jak wygrał turniej w Szanghaju, jej zadedykował swój sukces. I wanted to dedicate this victory to my grandma, who's having her birthday today, so happy birthday. Hubert Hurkacz gratulował swojej babci, która obchodzi urodziny. To 9 triumf ATP Huberta, a turniej w Szanghaju miał rangę 1000, czyli tą największą poza turniejami wielkoszlemowymi. No i powinszowania zarówno dla Hubiego, jak i pani Krystyny, tak ma na imię babcia Huberta. Pani babciu, wszystkiego najlepszego. Im jesteśmy starsi, tym świat chyba przyspiesza. Obserwujemy to również w przypadku maratonów. Rekord świata coraz bardziej zbliża się do 2 godzin. Brakuje 30 kilku sekund w tej chwili. 25. Przepraszam, nie, 35. Dobrze, tak. Masz rację. Zastanowimy się, jak to w ogóle możliwe, aby tak szybko biegać. Takimi substancjami, o których się mówi, to są oczywiście ketony. No i dzięki temu nasz organizm dostaje takie super paliwo. O czym mówił znany z naszej anteny profesor kardiolog Marek Postuła, specjalizujący się w sprawach dopingu w sporcie. Sprawdzimy też, jak idzie All Blacks w Pucharze Świata w rugby. I sprawdzimy też, jak nie idzie Irlandczykom. Odwiedzimy także prezesa Platinum Motoru Lublin, Jakuba Kempę, bo w lubelskim żużlu, sami państwo doskonale wiedzą, dzieją się niesamowite historie. Lublin żył przez kilka dekad tak naprawdę wicemistrzostwem Polski, przyjściem Hansa Nielsena do Lublina. A od 6 lat motor po prostu rządzi. Zbliża się też start sezonu NBA. Jeremy Sochan wrócił po kontuzji i to wrócił z przytupem. Spróbujemy też wyjaśnić aferę hazardową, która wstrząsnęła włoskim futbolem, niestety z polskim akcentem. Ciekawi jesteśmy, czy mecz z Wyspami Owczymi odmienił obraz reprezentacji w państwa oczach. Jakie są państwa typy przed dzisiejszym meczem z Mołdawią? Czekamy na telefony. 2 2 7 3 do dyspozycji. Pozostaje pani Ela Różycka, jest już obecna, a teraz najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. I serwis zaczynam od przypomnienia dużego, ba, wielkiego sukcesu Huberta Hurkacza. Na pewno jednego z największych w jego karierze. Wygrał turniej ATP 1000 w Szanghaju w finale do 3 do 6 i 7 do 6 pokonał numer 7 światowego rankingu Rosjanina Andrija Rublowa i pozostaje w grze o awans do kończących sezon ATP Finals. No i szykuje się awans Hubiego w rankingu, to w poniedziałek się okaże. Nasi piłkarze tymczasem rozegrają dziś kolejny mecz w eliminacjach Euro z nożem na gardle. Muszą pokonać Mołdawię na PGE Narodowym, bo tylko 3 punkty w tym meczu tak, przedłużają szansę biało-czerwonych na bezpośredni awans do turnieju finałowego w Niemczech. Nie zmieniamy dyscypliny. Urawa Red Diamonds z Maciejem Skorżą na ławce trenerskiej wystąpi w finale japońskiego Pucharu Ligi. W rewanżowym meczu półfinałowym podopieczni polskiego szkoleniowca wygrali z Yokohama Marinos 2-0, odrabiając straty z przegranego 0-1 pierwszego starcia. Obie bramki zdobył z rzutów karnych Duńczyk Aleksander Scholz. Finał zostanie rozegrany 4 listopada w Tokio. Przeciwnikiem Czerwonych Diamentów będzie Avispa Fukuoka. Pod siatką dziś 2 mecze w Tauron Lidze Pa. BKS w Bielsku Białej pokonał 3-0 Wolej Wrocław. O 17:30 Radom ze Stalą Mielec sobie pograją, a nasi siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl o 20:00 rozpoczną mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata. Ich przeciwnikami w Meksyku będą Amerykanie Theo Briner i Trevor Krapp. Wczoraj były 2 meczbole, niewiele brakowało do ścisłego finału. Ech, naprawdę wielka szkoda. W motocyklowych Mistrzostwach Świata w klasie MotoGP Grand Prix Indonezji dla Francesco Bagnai. Włoch wyprzedził Hiszpana Mavericka Vinalesa i Francuza Fabio Quartararo i odzyskał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Numer do nas 22 7 3. Przypominamy, gramy i za moment będziemy kopać piłkę reprezentacyjną. 23 minuty po godzinie 16, to trójka i trzecia strona medalu. Dostałem, Darek, informację od trenera przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, doktora Remigiusza Rzepki, że nas słucha. Ach, fachowiec przez wielkie F, ukłony, panie trenerze. Pozdrawiamy trenera przed polskimi piłkarzami, którymi także on się opiekuje, przed ostatnim mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Po zwycięstwie 2-0 nad Wyspami Owczymi podopieczni Michała Probierza znacząco poprawili swoją sytuację w grupie. Pomogli im trochę Czesi, tak, prawda? Którzy dostali tak zwany piłkarski łomot w Tiranie i przegrali 0-3. Jeżeli ci nasi dziś pokonają Mołdawię, do bezpośredniego awansu będą potrzebowali już albo aż tylko zwycięstwa z Czechami w meczu u siebie w listopadzie. O szczegółach Mateusz Warianka. To, co jeszcze kilka dni temu wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Polscy piłkarze po zwycięstwie 2-0 nad Wyspami Owczymi i porażce Czechów 0-3 z Albanią odzyskali nadzieję i mają duże szanse na bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni wskoczyli na drugie miejsce w tabeli i mają wszystko we własnych nogach. Wystarczy wygrać 2 ostatnie spotkania. To dzisiejsze z Wyspami Owczymi i w listopadzie z Czechami. Wiemy, że teraz jakimś cudem sytuacja jest znowu w naszych rękach i wystarczy te 2 mecze wygrać, żeby awansować na Euro. Co jest jakimś cudem po tym, co my wykombinowaliśmy w tych eliminacjach, ale no, sytuacja jest taka, jaka jest i trzeba dać się wszystko, żeby pojechać na tym mistrzostwo. Mówi bramkarz naszej kadry Wojciech Szczęsny. Mecz z Farerami był też debiutem selekcjonera Michała Probierza. Szkoleniowiec już w swoim pierwszym spotkaniu postawił też na 4 nowych piłkarzy. Patryka Dziczka, Bartosza Slisza, Filipa Marchwińskiego i Patryka Pedę. Największe kontrowersje wzbudzał ten ostatni. Obrońca z PAL na co dzień występuje w trzeciej lidze włoskiej. No ja na pewno jestem bardzo zadowolony, no bo to jest debiut, to jest wielkie wydarzenie. Czesi na pewno to 0 z tyłu. Jest radość, to jest taki mecz, że będę, myślę, do końca życia pamiętał, że zadebiutowałem tutaj na Wyspach Owczych. To też takie miejsce, myślę, niecodzienne. Przyznał 20-latek. Teraz przed Polakami nieco bardziej wymagający rywal, choć nie brzmi to najlepiej. Mołdawia. Jeszcze kilka miesięcy temu spodziewalibyśmy się pewnego zwycięstwa. Dziś jest trochę niepewności, szczególnie po tym, co wydarzyło się w Kiszyniowie. Biało-czerwoni do przerwy prowadzili 2-0, by przegrać 2-3. No jest chęć jakiegoś rewanżu za to, co stało się, bądź co my wyrabialiśmy w Kiszyniowie. Chcielibyśmy pokazać, że był to wypadek współpracy, a przede wszystkim zdobyć te 3 punkty, które tak bardzo nam są potrzebne, żeby dać sobie szansę pojechania na Mistrzostwo Europy. Zapowiada Szczęsny. Trener Michał Probierz rywali nie lekceważy. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, bo my tak mówimy o 2 meczach dla nas, a trzeba też pamiętać, że Mołdawia też ma szansę jeszcze, także tu tym bardziej musimy być czujni i tym bardziej musimy być zmobilizowani do tego spotkania i widzę we wszystkich zawodnikach bardzo dużą chęć pracy. Obecnie w tabeli grupy E nasza reprezentacja jest na 2 miejscu z 9 punktami na koncie. Czesi mają o punkt mniej i o 1 mecz mniej rozegrany. Prowadzi Albania, która ma 13 oczek i niemal pewny awans na przyszłoroczne Euro w Niemczech. Mecz Polska-Mołdawia odbędzie się na PGE Narodowym, a pierwszy gwizdek o 20:45. I relacje z tego spotkania Mateusza Warianki, którego przed chwilą słuchaliśmy na naszej antenie. W życiu chodzi o to, by go zdjąć. 16.30 na trójkowym zegarze, 22.7 trójek to telefon do nas. Pan Hurkacz ustabilizował formę na bardzo wysokim poziomie. Widzę w nim pierwszego Polaka, który wygra turniej Wielkiego Szlema. Oby, oczywiście. Życzymy sobie tego. Trzymamy kciuki, bo to życzenia nie tylko dla Huberta, ale też dla pani babci Krystyny. Przypominam, dzisiaj Hubert pogratulował swojej babci, dedykował swój sukces po wygranym turnieju w Szanghaju. Tak, wrócimy jeszcze na pewno nie raz do tego zwycięstwa. Sezon żużlowy już zakończony. Będzie też o żużlu w dzisiejszym programie, no ale my dzisiaj właśnie świętujemy razem z panią Krystyną zwycięstwo Huberta Hurkacza, który pokonał Andrzeja Rublowa w finale, no bardzo zaciętym, no i o tym między innymi właśnie teraz posłuchamy. Niesamowicie się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa. Ogromnie dużo dla mnie znaczy ta wygrana. Tak naprawdę z Andrzejem graliśmy w strasznie zacięty mecz i ostatecznie każdy z nas miał piłki meczowe, miał swoje szanse w tiebreaku w trzecim secie i daliśmy na pewno z siebie wszystko. No, starałem się być pozytywny, wierzyć do końca. Fajnie też było grać przed Rogerem, który był na trybunach i mam nadzieję, że podobał mu się trochę ten mecz i na pewno niesamowicie dziękuję wszystkim za ogromne wsparcie, za to, że wierzyliście we mnie, kibicowaliście mi i jeszcze raz wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Podczas ceremonii wręczenia nagród nie mogło zabraknąć kurtuazyjnych gratulacji dla rywala. First of all, you know, congrats Andrzej for amazing week. I mean, we, as you mentioned... Po pierwsze, gratulacje dla Andrzeja za ten niesamowity tydzień. Jak wspomniałeś, wymieniliśmy kilka gemów podczas Pucharu Lejwera. Jesteś świetnym zawodnikiem, wkładasz mnóstwo zaangażowania w każde zagranie. Nie jest łatwo walczyć z tobą. Każdy z naszych meczów mógłby tak naprawdę skończyć się w drugą stronę. Życzę ci wszystkiego najlepszego na przyszłość. Gratuluję też twojemu sztabowi. I wish you only the best for the future and congrats to the team as well for a huge effort. Hurkacza komplementował również Rublow. Kubi jest bardzo trudny do pokonania. Jest jednym z tych graczy, których nie chcesz spotkać w drabince, bo on może pokonać każdego. Szanuję sposób, w jaki ustawia sobie grę, w jaki uderza piłkę. A na koniec nie mogło zabraknąć szczególnej dedykacji. Chciałbym zadedykować to zwycięstwo mojej babci, która ma dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego. A za chwilę już po piosence Tenisa ciąg dalszy porozmawiamy z tatą Huberta Hurkacza. And together they talked and they ship is soaked with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and full. Kiss on the close up, missed our wheels, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News and ten, your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. Supplies are running out. Allow if you're still alive 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if the author's shunned, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Był taki bardzo dobrze zapowiadający się tenisista, co w stodole trenował. Na którym on dzisiaj jest miejscu? Czy jeszcze gra? Popieram Hurkacza, jest świetnym facetem. To Jerzy Janowicz oczywiście. Jerzy Janowicz na pewnym etapie bardziej grał w grę niż w tenisa, ale teraz jest szczęśliwym ojcem, także... Ale kariery oficjalnie nie zakończył. Jeszcze nie zakończył, czasem jeszcze podryguje. 22,7 trójek? Mamy szalone eliminacje mistrzostw Europy w wykonaniu Polaków. I taki też moim zdaniem będzie dzisiejszy mecz, też szalony, a wynik jest otwarty, ale sądzę, że wygramy. My mamy taką nadzieję, przypominamy pierwszy gwizdek sędziego o 20:45, ale teraz nie o piłce, tylko jeszcze o tenisie, bo niedługo po zwycięskim meczu Huberta Hurkacza udało nam się porozmawiać z jego tatą i tę rozmowę z Krzysztofem Hurkaczem zaczęliśmy od pytania, jak bardzo denerwował się oglądając mecz syna z Andrzejem Rybliowym. Końcówka była nerwowa. Wydawało się, że po pierwszym secie powinno być nieco spokojniej i nasze nerwy lekko siadły. Natomiast drugi set i trzeci set i przede wszystkim tiebreak, w którym Hubert musiał odrabiać stracony pierwszy punkt, był nerwowy, tak, denerwować. Co zdecydowało, że Hubert tak świetnie wypadł w całym turnieju w Szanghaju? Wydaje się, że to jest kontynuacja wszystkiego tego, co Hubert robi przez cały sezon. W trakcie tego sezonu było wiele takich bardzo ciasnych meczy, w których niewiele decydowało o tym, kto wygra. Były mecze z Alcarazem, z Nowakiem na Wimbledonie i jeszcze kilka innych w trakcie tego całego sezonu. Co zdecydowało? Wydaje mi się, że silna psychika, sprawność, wytrzymałość, no i te wszystkie umiejętności, które Hubert posiada. Pomimo tego, że po drugiej stronie byli zawodnicy, czy są zawodnicy, którzy tak samo dobrze grają jak on. Natomiast on potrafił wykorzystać wszystkie swoje atuty i mieć mniej takich momentów, w których dawałby przewagę przeciwnikowi. Syn awansuje jutro w rankingu ATP i pozostaje w grze awans do ATP Finals w Turynie. Tak, przesunie się na 11. Jest jeszcze trochę punktów do zdobycia, aby przeskoczyć na premiowane co najmniej 8 miejsce. Jest taka szansa, cały czas trzymamy kciuki. Hubert w to mocno też wierzy i taki jest jego cel. W zeszłym roku powiedział to, że nie chce być rezerwowym więcej, no więc celuje w 8. Tak byśmy sobie tego życzyli, żeby Hubert był w tej pierwszej 8 w ATP Finals. Wielki sukces, naprawdę wielki sukces, patrząc wręcz globalnie na popularność, jaką zawsze... 9 tytułów ATP. Tak, absolutnie, ale to jest jeszcze ten tysięcznik, o czym wspominaliśmy, a nie jakiś podrzędny turniej. Gramy. Nie ma być na pewno. Z każdym łykiem żal mi coraz mniej. Jest mi Niespełna 20 minut do godziny 17, o której rozpoczną się dwa spotkania hokejowe, jeśli chodzi o Tauron Hockey Ligę. GKS Katowice, Unia Oświęcim to mecz na szczycie tabeli. Energa Toruń, STS Sanok, o 18 kolejne dwa mecze Podhale Krakowia i Zagłębie Sosnowiec, JKH GKS Jastrzębie. Z kolei o 17.30 rozpoczyna się mecz w Tauron Lidze Siatkarek. Radomka Radom zagrał siebie z Beniaminkiem Stalą Mielec. Zakończyło się już spotkanie w Bielsku Białej. BKS 3-0 ograł Wolej Wrocław. Spójrzmy na to, co się dzieje w tenisie, bo dużo było jak dotąd za sprawą Huberta Hurkacza, który, przypomnijmy, wygrał w Szanghaju tysięcznik ATP, a z kolei w Rzęgżu, gdzie próbowała powalczyć Magdalinet, ale odpadła w pierwszej rundzie, triumfowała dzisiaj Qin Wen Zheng. Chinka pokonała Czeszkę Barborę Krejcikową 2-6, 6-2, 6-4. Odbył się również turniej w Seulu, a tam tytuł wywalczyła, uwaga, Jessica Pegula, pokonała Yuan Yue, czyli Chinkę, 6-2 i 6-3. A Gruzini, piłkarze reprezentacji Gruzji, właśnie strzelili trzeciego gola w eliminacjach Euro, prowadzą z Cyprem w 82 minucie 3-0. My gramy o 20.45 z Mołdawią. Czesi w naszej grupie z kolei o 18 zaczynają mecz z Wyspami Owczymi, a telefon do nas o 22.7 trójek. Jak ja byłem nastolatkiem, piłka była super. Jedynym tenisistą był pan Fibak. Dzisiaj jest odwrotnie jakby. Tenisistów w ciągu ostatnich 15 lat mamy wspaniałe i dziewczyny, i panów, a piłka jak to piłka. przywitaliśmy się z dżunglą, to teraz posłuchamy, co mają do powiedzenia nasi słuchacze. Tym razem muszę powiedzieć, że nasi kochani piłkarze przegrają. To będzie wynik 2-1 dla Mołdawii i myślę, że też będzie kartek 3-0. Czerwonej nie będzie. Uff, to przynajmniej skończymy w komplecie. Dziękujemy za ten głos. Przypominamy numer telefonu do nas 20 27 3. Zapraszamy do dzwonienia. Sezon żużlowy już zakończony, ale kibicom w Lublinie na pewno nie jest łatwo ochłonąć. Kilka dni temu odwiedziłem klub Motor i spotkałem się z prezesem Jakubem Kępą. Motor odnosi sukcesy na wszystkich płaszczyznach drużynowym, indywidualnym. Frekwencja na stadionie bije rekordy. Tu wystarczy też wspomnieć nazwiska tych największych magnesów, choćby Zmarzlik czy Młody Cierniak. Kilkadziesiąt lat historii bez mistrzostwa, a tu proszę, dwa z rzędu. Zapraszam na rozmowę z prezesem Jakubem Kępą, który ma Motor w sercu. Lublin żył przez kilka dekad tak naprawdę wicemistrzostwem Polski, przyjściem Hansa Nielsena do Lublina. Po 30 latach od zdobycia srebrnego medalu zdobyliśmy, powtórzyliśmy ten sukces. Zdobyliśmy srebro wtedy też w finale we Wrocławiu. Teraz obroniliśmy tytuł mistrzowski, więc myślę, że no, ta historia w naszym wykonaniu tutaj jest już bogatsza, bo już 3 medale drużynowych mistrzostw Polski. Nie zapominajmy też o medalach mistrzostw Polski par klubowych, seniorów, juniorów, indywidualne przejście Bartosza Zmarzlika jako pierwszy zawodnik Motoru Lublin zdobywa indywidualne mistrzostwo Polski. Mateusz Cierniak, który zdobywa rok po roku tytuł najlepszego juniora na świecie, więc to są już naprawdę olbrzymie sukcesy. Mówi pan, że to są duże nerwy. Co pana tak stresuje? Po mnie chyba nie widać, jak ktoś zaobserwuje, żebym się stresował, natomiast wewnętrznie jest to olbrzymi stres. Stres o wynik, o bezpieczeństwo zawodników. Zdaję sobie sprawę, co to są kontuzje, jak długo się dochodzi po tych kontuzjach. No ja sobie nie wyobrażam, żebym nie był wsparciem dla zawodników, którzy dochodzą po tych kontuzjach, bo sam je osobiście gdzieś tam kilka razy przechodziłem. No, dla mnie jest to niewyobrażalne, żebyśmy namawiali, ciągnęli zawodników na siłę na motocykl i opowiadali, czy on ma wrócić po 2 czy 3 tygodniach. To my mamy być dla niego wsparciem i dopóki on nie powie, że jest w stanie pojechać, to ja nigdy nie dam zielonego światła. Tutaj pan nawiązał, nie wszyscy muszą wiedzieć, nawiązał pan do takiej rzeczywistości żużlowej. Ryzyko kontuzji, połamań różnych. Często jest tak, że zawodnicy wracają tak naprawdę przedwcześnie na tor. No to jest na pewno temat do takiej szerszej dyskusji. Żużlowcy są, jak ja to powtarzam, z innej gliny ulepieni i to są naprawdę twardzi ludzie, którzy potrafią naprawdę szybko wrócić po różnych kontuzjach. Mieliśmy przecież w kończącym się sezonie kontuzję Dominika Kubery, który miał złamany kręgosłup. Wrócił po bodajże chyba 6 czy 7 tygodniach. Wiadomo, jest to na pewno zasługa medycyny w dzisiejszych czasach. Jest to na pewno kontuzjogenny bardzo sport i zarazem nieprzewidywalny przez to, bo możemy sobie robić założenia, plany, snuć przed sezonem. Sezon zawsze weryfikuje. Na 20 spotkań w obecnym sezonie przejechaliśmy 10 w osłabieniu, więc to pokazuje, jaki jest żużel. Pański ojciec Marek Kępa to jedna z ikon Motoru Lublin. Pan się wychowywał w kulcie tego klubu? To jest tak, że w jakiś sposób, no musiał się pan gdzieś tutaj pewnie od mało lata kręcić, jak to wyglądało? Oczywiście, jak najbardziej wychowałem się przy Motorze Lublin i pamiętam taką zabawną anegdotę, jak zaczynałem, tak naprawdę dochodziłem tutaj, żeby działać z Piotrkiem Więckowskim. Była propozycja, żeby działać jako klub motocrossowy. Zaproponowane nazwy drużyny, ja powiedziałem, że jeden warunek, żebym tak jakby doszedł i przyszedł tutaj, to jest nazwa Motor Lublin i barwy żółto-biało-niebieskie, więc to był jeden z pierwszych warunków, jakie postawiłem, przychodząc do zespołu tutaj do działania, więc na pewno wychowany jestem w kulcie Motoru Lublin i pamiętam bardzo dobrze czasy i zarówno taty, który jeździł przez 17 lat w Motorze Lublin, jak i Hansa Nielsena, z którym mam do dnia dzisiejszego bardzo dobry kontakt. Ja traktuję tak naprawdę Motor Lublin jako swoją rodzinę. Czy to byli zawodnicy, czy zawodnicy, którzy dochodzą do drużyny, mają tutaj naprawdę opiekę z naszej strony i traktujemy ich jak rodzinę. Czy jest jakieś hasło, motto, credo Motoru,